เรื่องอริยสัจ4ในอานาปานสติตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ประพฤติทั้ง4นั่นคือเน้นไปที่คุณธรรมของแม่เพื่อจะผลิตออกมาซึ่งลูกที่ดีงามส่วนพ่อนั้นจะหนักไปทางสรีระเป็นสันคนโบราณเฮาตะกี้ย่าแม่ตั้งท้องตั้งครรภ์เพิ่นพาไปหาวัดพุ่นหาพระพัฒนาแม่เพื่อส่องลงไปสู่จิตใจของลูกผู้มื้อนี่บ่มีตั้งท้องไอ้หยังก็ไปฝากท้องกับอนามัยพดุงครรภ์ไปทุกเดือนแต่ก่อนพระเจ้าคนนี้พระผู้นะเป็นคนฝากท้องมายังพันเตกุชิคะโตกุมาโรวากุมารีวาโสภควันตังสรณังคัตโตธรรมัญจะภิกขุสังฆัญจะอุปาสกังนังทาเลตุปานินังอัชฉะตะเคปานินันติเอาคันหาไปบอกได้เงินให้พันแต่ว่าลูกผู้ขาอยู่ในท้องนี้มะยังพันเตกุชิคะโตลูกผู้ขาอยู่ในท้องนี้ย่ำออกมากุมารีวากุมาโรวาเป็นไม่ยิ่งกะดีเป็นผู้ชายกระตามพระควันตังสรณังคัตโตขอเข้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมัญจะภิกขุสังฆัญจะอุปาสกังนังทาเลตุให้เข้าถึงพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นอุบาสกอัชตักเคปานนังตลอดชีวิตฝากท้องเป็นหลวงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เด้อในน้อยอยู่ในท้องออกมาเป็นยิ่งกระดายเป็นไส้กระสังทุกเดือนพระเนี่ยก็อวยไส้อวยพรให้สวดมนต์ให้พรแล้วเธอก็เฮ็ดฝ่ายผู้แขนให้ดีใหญ่เมื่อคลอดลูกออกมาตัวน้อยๆก็อุ้มไปหาพระผู้แขนเป็นลูกพระธรรมพระสงฆ์บัดนี้ไม่ได้บอกว่ากุชิคะโตที่จะบอกว่ามะยังพันเตกุมาโรลูกผู้ขาบักหลาหน่อยนี่กุมาโรให้แม่ยิ่งกับกุมารีลูกผู้ขาอีนั่งหน่อยนี่บัดนี้ขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นอุบาสกอุบาสิกาตลอดชีวิตหลังจากนั้นพระสงฆ์เจ้าท่านก็จะแนะนำพร่ำสอนไปมาหาสู่ใกล้ชิดพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ตลอดไงมากจักหน่อยพ่อเข่งของเข่งหนามเข่งเงี่ยงได้ก็ไปในหลับไปหาพ่อแล้วก็ลูกคนก็พอผูกพันกันไปสอนศีลสอนธรรมสมัยก่อนมาเมื่อเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขตั้งสอนหักคอหักแม่ด้วยหลาเอ้ยเจ้าเป็นแก้วเป็นแหวนของพ่อของแม่จิตใจได้อบรมด้วยศีลด้วยธรรมมาตลอดก็เลยกลายเป็นลูกที่ดีหายกับบ่นี้ตีกับบ่คายหายจังได๋กับบ่เครียดเสื้อถอยฟังควมบ่คือลูกเฮาของมื้อนี้ไปฝากไว้น้ำอนามัยมันออกมาบ่ให้กินฮอดนมแม่ใครย่ามันเหี่ยวตกค่อนให้กินนมง้วนนมหยังคนบ้านนี่ปลาโจดตรงบังคนยามมื้อสองเยอะเพื่อกระไก่กันไปยังระเบียงแม่กับลูกยังง่ามันรู้ว่าคือลูกฝรั่งเนี่ยพ่อยังสั่งออกมาทั้งไก่กันไปเลยลูกสิบคนไปสิบอย่างไม่ได้ถอดแบบจากพ่อจากแม่ไปเลยเพราะนั้นอันนี้มันสำคัญมันสำคัญเอามากๆทางเดินของชีวิตเนี่ยพวกเรามาฝึกมาหัดเริ่มตั้งแต่ผูกจิตให้อยู่แล้วก็เริ่มมาฝึกใจมันขึ้นหยั่งมันดีใจมันอิ่มใจมันเป็นปีติต่อมามันจะมีความสุขสุขอยู่ลึกๆเนี่ยมันมีความสุขในศีลในธรรมมันคิดเวลาใดมีความสุขอันเกิดจากปีติจากสมาธิจะคิดดีมันคือสวนั่งอยู่นี่ก็บ่เห็นหยังนั่งคิดปั๊บขึ้นก็บ่เป็นหยังพระพุทธเจ้าว่าเรียกว่าคิดเป็นกุศลวิตกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงแยกวิตกนี้ออกเป็น2เมื่อหอนบัดมันคิดได้เนี่ยมันนี่มันขึ้นเมื่อใจสงบบ้างปีติปราโมทย์เกิดขึ้นจะคิดเป็นกุศลวิตกคือคิดไปในทางดีเมื่อในสิปฏิบัติธรรมอยู่เฮือนคนว่าคันผู้ใดว่าผู้หนึ่งได้พอของดีแน่สงบแน่เนี่ยมือเสามือแรงตื่นขึ้นมาแล้วก็สินั่งสมาธิว่างๆจะไปหาบ่อนสงบหิ้มหัวหิ้มสวนนั่งเนี่ยมือเสามือแรงสิบอกผู้นั้นสิบอกกับผู้นั้นผู้นี้นี่มันคิดไปแต่บ่คิดดอกสิเป็นรักของผู้นั้นจะเป็นนอกอกนอกใจสามีบ่เอาเป็นนอกอกนอกใจภรรยาไม่เอามันมีแต่จะเปลี่ยน กับหางกับหัวกับเนื้อกับตัวกับชั่วเป็นดีขันแนวไหนเจ้าของบ่ดีก็สิบ่เฮ็ดอีกบาดหนึ่งหูจักแล้วมันจะคิดตรงนี้แหละเราจะหลงคือปล่อยให้มันเพลินไปท่านจึงให้เรากลับมาดูความคิดอีกข้อที่เจ็ดที่บอกว่าจิตตสังขารังปฏิสังเวทีอัสสะปัสสะสามิติสิกขติมิสิกขติจอบเบิ้งฝันว่าสังห้อมซ่อมเบิ้งคักเด้อความขึ้นจอบมันจะขึ้นอย่างไรจอบเบิ้งจิตตสังขารังแปลว่าความคิดปรุงแต่งทางจิตมันขึ้นอย่างให้เจ้าจอบเบิ้งซะก่อนตอนนี้อย่าเผาไปเสื่อมันคิดบ่ดีกับบ่ให้ไปเครียดให้มันคิดดีกับบ่หั่นให้ลงมันให้เบิ่งมันซะก่อนให้รู้จักสันฐานวิตกสันฐานวิตกแปลว่าสวดทรงทางเดินของจิตทางเดินของความคิดมันคิดไปนี่แล้วมันสิไปใส่ใครเป็นพระสององค์เจ้ามันก็คิดมันหอดมันเพิ่นสงบแน่เพิ่นเย็นสบายเพิ่นมีความสุขเพิ่นสิคิดนั่งสมาธิคิดคิดสิไปตั้งวัดบนหันคิดสิไปตั้งวัดบนนี้สิไปเทศซ้อนผู้นั่นสิไปเทศซ้อนผู้นี้สิปฏิบัติจังสั่นจังสี่ตรงนี้จะหลงอีกละเทศระบาดนี่เทศผู้เดียวอยู่ในใจเมื่อคืนกับอยากนอนเมื่อเธอคิดมากๆเข้าคิดไปทางอัพยาบาทคิดไปทางอวิหิงสาคิดไปในทางเนกขัมมะคิดไปในทางที่จะออกจากโลกออกจากกามคิดไปในทางที่จะไม่เบียดเบียนคิดไปในทางที่จะไม่เกลียดชังคิดไปในทางที่จะสร้างสรรค์กุศลธรรมที่ดีที่งามเรามองไม่เห็นโทษของมันแต่ถ้าเธอคิดมากๆเข้าร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะอ่อนล้าสมาธิก็คลาดเคลื่อนอกุศลธรรมจะเกิดขึ้นมันมีจะพาไปดีใจนะมันคือดีๆเป็นพระเป็นเจ้าก็ได้ให้จอบเบิ่งมันให้เบิ่งข้างยางของจิตเพื่อเรียกว่าสันฐานวิตกสวดทรงของความคิดทั้งเพื่อมันคิดนี่มันจะไปลงหันเป็นบ่งเมื่อคิดไม่ได้แน่ดีมองคือป้ายคือหอดบุญคุณพ่อแม่บาดโอ้ยพ่อแม่จะเป็นหยาเก้เลี้ยงเข้ามาแต่หน่อยผมเหนยเอาอย่างน้อไปตอบแทนเพิ่นซิกดอกเวกบาดว่าทันได้บาดไงสิไปตอบคุณแทนคุณพ่อแม่พ่อแม่บ่ให้ซิกสิไปเฮ็ดจังได๋หนอวางแผนเลยสิไปปูอันนั่นปูกับงามรอดของคนนั้นในขณะนั้นปูมักหน้าของหน่วยเฮาก็ปั่นไงของผมผู้อื่นห้าวผมมือผัวตีนของเพิ่นดกกระดกเอียงกระบอกกินของเพิ่นคนก็ซื่อดีออกรถคันหนึ่งไปส่งข้างหน้าบอกข้อสองคันไปแล้วได้บาทในบอกของเมื่อเทียบผู้ใดเห็นกับมักเพิ่นลูกสาวผู้ใดก็ได้มีแต่ผู้งามๆไปหันบาทเนี่ยไปพูดบอกของเมื่อนั่นเพิ่นว่าบอกของเมื่อคว่ำบอกของเมื่อคว่ำคิดบอกของเมื่อขี้นักบวชที่บวชนานๆอยู่ในสมาธิไม่รู้เท่าทันจิตชนิดนี้นานๆเข้าซึกข้าวเดียวหนึ่งไม่ออกมาเทศให้ฟังท่วนบาทเดียวโดนธรรมะตุ่มหลอดไปน้ำกระเจ้าเลยว่าจะไปต่อบุญแทนคุณพ่อแม่ขี้แท้มันแม่ใหม่อยู่คนบาทเนี่ยพ่อแม่เล่นแม่ในคอเนี่ยไปหันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระวังจะหลงมวยหลงทางมวยถ้าเป็นนักมวยก็หลงทางจะถูกน็อกเอาความคิดดีๆนี่ขึ้นมาจี้มันปึ๊กเลยแต่มันคือหัวเทียนกับลูกศรความคิดพอขึ้นมาก็หู้มันหลดปั๊บมันขาดน้อยลงไปคืดอีกหู้อีกตอบไล่ตะบี้ตะบันกันอยู่ตรงนี้อีกน้อยความคิดก็หมดข้อที่8ปัจสัมภยังจิตตสังขารังอัสปัสสามีติสิกขติยังจิตสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกหายใจเข้าเราจะเป็นผู้ทำความศึกษาอยู่ว่าจะทำจิตสังขารให้ระงับจอบมันล่มอีกคือเก่าความขึ้นกับล่มมันไปน้ำกันเขาเคลียร์กันไปอย่างนั้นอย่าให้มันห่างไกลกันบ้างมันคิดยังกับหู้ล่มพร้อมหู้ความขึ้นมาในห้องหู้มันเข่าบ่ไปน้ำมันโอ้บัดมันสิเบิดอีลีนี่มันสิขึ้นละไอ้หลายฝันแม่งเมาออกจากหู้ หลายออกมาหลุดขึ้นบัดขึ้นจนหัวใจสั่นตะตะตะตะตะตะต่อสู่จากสันบัดบัดเบิดหันจะคอยจางลงจางลงมาดความขึ้นสโลอยู่บ้านเบาสบายคือคนโง่เนี่ยหักว่ามันโง่ขั้นใจอ่านหนังสือกับว่าอ่านน่ะมาห่อนเนี่ยจับหนังสือมาอ่านล็อกเป๊ะอยู่ในหัวเนี่ยข้างย่างอยู่ในหนังสือผลจิตตัวนี้มันกลับขึ้นมาดูจิตสติเชื่อไปอ่านหนังสือมันไม่มีมันขึ้นมาดูตัวมันเพื่อนเอิญว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ถึงพร้อมด้วยองคุณแห่งอุเบกขาอยู่ในโพชฌงค์เพราะนั้นอานาปานสติมันรวบเอาทั้งสติปัฏฐานและโพชฌงค์เข้ามาอยู่ในลมหายใจอุเบกขามาจากคำว่าอุปะแปลว่าเข้าไปอิขะจ้องดูอยู่เข้าไปจอบเบื้องกันเรียกบางหนากันแกะอยู่เดี๋ยวนี้สติก็ควมขึ้นสติก็จิตเนี่ยจ่อหนากันอยู่ขึ้นหนักมุ้ยมองหนึ่งมึงจะจับว่าเรากูใส่มึงก่อนหลดโอ้ยมวนขันมันทำเป็นจับอยู่ปลาอยู่ตรงกับมวนขึ้นสิตอนนี้มีกำลังมากเลยบอยานหัวมันเลยกีเลสตัวห้าวคู่เขาเนี่ยกระไรมันขึ้นมาเองมันเกิดความแกล้วกล้าร่าเริงขึ้นมาบอยากหัวทราบผู้ใดมีแต่สิจ่อใส่กันขึ้นนักมวยเนี่ยมึงจึงอยากมึงไปดูใส่มึงหลดความคิดติดคอมาไม่ได้ก็สงบแต่อย่าลืมนะมันตายได้หันมันตั้งทาอยู่มันกระไรบางทีเป็นเดือนบางทีเป็น15วันบางทีเป็นเดือนใช่มันคือบ่ไปบ่มาเนาะตรงนี้แหละละเอียดเข้ามาปัญญาเฮาหลงทางเมื่อมันหอดบนนี่จโลนี่จโลนี่ก็เลยพูดต่อไปข้อต่อไปข้อที่9จิตตะปฏิสังเวทีไม่มีสังขารังนะก่อนนั้นมีคำว่าจิตตสังขารังตอนนี้มีแต่คำว่าจิตตะปฏิสังเวทีนั่นมีหนังสือกับเปิดสวดกับสวดซื่อๆเด้ท่านบอกฟังให้เข้าใจบอกแล้วว่ามือหลีบประเทศมวนเด้เพศฝากพี่ฝากน้องเมื่อบ้านลังเถื่อผู้ใดมีบุญสิได้ไปเฮ็ดคักๆจิตตะสังขารังนั้นไม่มีมีแต่คำว่าจิตตะปฏิสังเวทีอัสสปัสสสามีติสิขติรู้พร้อมเฉพาะจิตทำความศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะจิตหายใจออกหายใจเข้าจิตมันเป็นอย่างไรบาทมันจะโลมันจ้องกันอยู่ระหว่างสติสัมปชัญญะกับความคิดอย่างต่างๆจนความเคยบ่เกิดครับเลยว่าจะข้างไปเลยเป็นจโลอย่างจะมันงอเนาะกูเนี่ยครับว่ามันงอลืมเลยมาห่อนี่ลืมวัดแนวใดก็ลืมซะก่อนคันมามานั่งคือหาจโลเขาข้าเห็นหนาพวกนั้นพวกนี้ง่างมากหู้จักดวงคือซื้อบ่ออกบาทชื่อว่าจังได๋หนอหมอนี่หนอนี่ผู้จักวันมาคือจิตตัวนี้มันปล่อยอดีตมันปล่อยอนาคตสัญญาทั้งหลายมันจะไปจนถึงที่สุดมันลำงับลงจิตสังขารนี้เป็นลืมหลงแต่ว่าบ่หลงในขณะปัจจุบันจะรู้พร้อมเฉพาะอยู่จ้องกันอยู่ตรงนี้ละเอียดมากสำคัญมากดูยากที่สุดสำหรับนักปฏิบัติธรรมบางคนเข้าใจว่าโหเป็นพระอรหันต์หน่อยแล้วบ่ให้บัดกิเลสกับพวกนี้ว่าสั่นถ้าเบิ่งเจ้าเผลอบาดเดียวมันดึกขมับเจ้าทวนล่มตึงในทวนปานแน่หน่อยเพราะเราไม่ชิดดึงเอาเพราะนั้นตรงนี้ต้องละเอียดมากกลับคืนมาดูในจิตข้อที่9เนี่ยเป็นจิตตานุปัสสนาในสติปัฏฐานรู้พร้อมเฉพาะจิตเดี๋ยวนี้จิตเราเป็นอย่างไรโจโลกับเบิ่งบักโจโลจังหน่อยมันสิเปลี่ยนจังหน่อยสิเป็นหดหูบ้างเป็นเศร้ามองบ้างเป็นแจ่มใสเป็นเบิกบานให้รู้จักมันคบกระเบียดนิ้วของจิตมันบ่แม่นเฮาบาดไงมันเซนโอมันเป็นเองไปสิบังหลังจากนั้นจะเห็นว่าบางครั้งมันจะหดหูบางครั้งมันจะเซ็งๆคึกมากว่าเอ้กูเนี่ยมันโง่หรือมันฉลาดเนาะตอนนี้มันจะเริ่มซึมเศร้าเริ่มเซ็งๆต้องมาทำอีกให้จิตปราโมทย์ให้จิตปราโมทย์ข้อที่10ขึ้นมานั้นอภิโมทยังจิตตังให้จิตนี้ปราโมทหายใจเข้าใจออกหายใจเข้ามาหยุด ไหวเพ่งดูจิตมันเศร้ามองมันพองใสเบิกบานจังใดถ้ามันเศร้ามองพิจารณาถึงสิ่งที่จะทําให้มันปราโมทย์ให้มันจำมันใสตอนนี้ใช้ปัญญามากขึ้นโยนิโสมนสิการกระทําในจิตใจสําคัญมากๆเพศจนตายเนี่ยไม่ตั้งใจฟังโอ้ยจะเจอจังไดพวกเหงานอนตอนนี้ต้องทําให้จิตปราโมทย์ในเรื่องเหงานอนนี่ทั้งบ่เถิดทั้งบ่เอาใจใส่นำฟังไปซื้อเงาสิบปีก็อยู่เท่าเก่าเลยสิบปีบ่ไปใส่มาใส่ข้อหญ้าข้อหลอดข้อหลอดนู่นเพราะว่าไม่ปรับปรุงบางคนมาฟังเดี๋ยวเดียวถูกฟังเถิดบางคนฟังเถิดเพราะออกไม่ออกเนี่ยก็ฟังเถิดคนบางคนเพราะว่าสมาธิพระพุทธเจ้าต้องฉลาดในการปรับปรุงสมาธินิมิตแห่งสมาธิคือเครื่องหมายที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาเอาไว้จังไหนหนอมันจะสิบ่หลับหนอสมาเข้าบังแต่ล่มอย่างเดียวบ่มีสิคติไม่มีการสังห้อมซ่อมบังว่ามันสิหลับมันเป็นจังไหนพอสังห้อมแล้วบังแต่ล่มอย่างเดียวมีแต่หลับมีแต่หลับบางบ้านบางใบมันก็เย็นเข่ามันก็ละเอียดของเนาะไปเลยขาท่วนปานมะม่วงหล่นต้องเกี่ยวหัวไปจังสีเลือดปานมะม่วงหล่นแรกก็บ่ฮู้จักว่าสิตั้งสติไว้จังไหนวันนี้สำคัญเอามากๆจิตปาหมอดนี่ทำไม่ถูกนะโอ้ยมันสิบ่ปาหมอดมันสิซึมท่านจึงบอกว่าบ่ให้มันเข้าไปข้างในบ่ให้มันออกไปข้างนอกภิกษุเธอจึงจงพิจารณาอย่างนี้อัจฉัตตังอสัญชิตังอย่าให้จิตเข้าไปตั้งมั่นอยู่ภายในพหิทาจะสะวิญญาณังอย่าให้มันฟุ้งไปสร้างไปกับความรู้อยู่ภายนอกหูได้ยินเสียงตาเห็นหูอารมณ์เอียงอยู่ข้างนอกที่มันหูจะเอามาขึ้นแล้วมันจะฟุ้งไปข้างนอกอันอย่างนั้นก็ไม่สงบแต่ถ้ากลับเข้ามาข้างในให้มันสงบอย่างเดียวงับเขาเบางับบ่เกิดปัญญาเนี่ยเรียนสั่งให้มันอยู่กลางๆเนี่ยบ่ให้มันเข้าในบ่ให้มันออกนอกฟังดีๆเด้อบาดแบ่งไว้คือหาบน้ำหาบน้ำขันทั้งหนึ่งหนักทั้งหนึ่งเบามันบ่เป็นหาบค้อนค้อนหนักข้างหลังก็ได้ค้อนข้างหน้านักข้างหน้าก็ได้หนูซอยข้างหลังสติของเราความตื่นสัมปชัญญะทั้งหมดเอามารวมกันแล้วแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งค่อยหูข้างนอกส่วนหนึ่งค่อยหูล่มภายในส่วนหนึ่งค่อยหูอาการภายนอกความคิดภายนอกอาการแห่งจิตภายนอกเป็นอย่างไรกับลมหายใจไม่ให้ทิ้งกันจึงบอกว่าอภิโมทะยังจิตตังอัสสะปะสะอัสสะปะสะลมหายใจเข้าออกว่าให้ทิ้งตัวนี้จะเป็นตัวยืนโล่งไว้ในหลังจากนั้นตัวข้างนอกมาหับหูหับสาบเป็นอย่างไรแบ่งกันครึ่งมันสิซื่อสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนว่ามันลงไปข้างในว่าเขาไปในล่มเข้าไปก็เดี๋ยวมันมัดแล้วมันมัดเลยเนี่ยมันไม่ได้เบิ่งอย่างนี้ล่มเริ่มกับบอกหูเมื่อเลยมันเขาไปนอนอยู่ในก่อนถ้าฟังให้ถูกปรับให้ถูกในความง่วงนอนมีน้อยมากพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชีนะมิทะมีอาหารจึงเจริญจึงพอกพูนขึ้นโคตรทรงเจ็ดมีอาหารจึงงอกงามขึ้นเจริญขึ้นชีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมีอาหารเพิ่นว่าไม่ยังอาหารมันดูก่อนที่สุดทั้งหลายอาหารของชีนมิทะคืออโยนิโสมนสิการไม่กระทําให้แยบคายในใจไม่พิจารณาแยบจนบ่พิจารณายังกว่าพงอนนี่นั่นแล้วเลยถ้าเอาจิตดึงออกมาอย่าให้มันเข้าไปให้มันอยู่ระหว่างเครื่องการแล้วคอยรับรู้รับทราบภาวะภายนอกที่มากระทบแล้วเอามาพิจารณาพิจารณาหันนี่เบิ้งหน้าเบิ้งหลังเอาเข่าเอาออกเพ่งเอาทั้งในเพ่งออกทั้งนอกเพ่งจนทั้งเพ่งลงทั้งต่ำเบิ้งไปเบิ้งมาหันจิตใจไปเลยเอาสิ่งนั้นมาเบิ้งมาพิจารณามาคิดอโยนิโสมนสิการความไม่กระทำไว้ในใจให้แยกคายเป็นอาหารของถีนมิทะเป็นอาหารของความง่วงเหงาหาวนอนนั่นแหละเมื่อได้พิจารณาอย่างนั่งสิบปีก็บ่พิจารณาอย่างมันก็นั่งรับนั่งสัตว์ มันสิรับได้บ่ดลว่ามันเป็นจังได๋นี่พี่น่าจะคักบัดสิรับมาบังมันหลุดปั๊บออกไปอยู่สิมันหลุดออกแก่กันสติขาดการต่อกันสันตติการสืบต่อกันของความตื่นของสติสัมปชัญญะมันสิขาดมันอ่อนๆมันไม่มีการโยนิโสมนสิการมันออกมันก็ขาดปั๊บขาดปั๊บก็งับเขางับกลับเลยล็อกกึ๊กหลอดตีสติขึ้นมาอึ๊กนั่นมันรับตอนนี้มันจะตื่นขึ้นมาทันทีเลยโอ้นี่ตัวมันรับลุกบนไหนบังตื่นขึ้นมากกว่าเก่าอีก 50% เอาเบิ่งต่อแล้วเดี๋ยวมันอ่อนๆแบบล็อกกึ๊กไว้ล็อกมันไว้บาดนี่ตื่นขึ้นกว่าเก่าอีก10เท่าอันนี้โอ้ยเป็นนางหยอกนางค้อนนอนโอ้เฮ็ดจังได๋เด้สิแก่ได้เนาะอีดูต้นศาสตร์นะจิตใจก็มีศรัทธามากกว่าเพิ่นปฏิบัติฟังบ่ถือไปเฮ็ดนําบ่ถือโยมบางคนมาฟังเหงาๆง่วงๆตั้งใจทำตามพิจารณาตามแก้ปัญหาได้เห็นมันจำอภิโมทยังจิตตังยังจิตให้ปราโมทปราโมทแปลว่าซื่นเฮ็ดใจแห่งซื่นอยู่ทุกลมหายใจบ้านนี้ไม่สิซื่นคิดหน้าว่าโอ้ยไทยบ้านเขาเจ้ารับไหลเนาะอยากนำเวียกนำงานหัวหมอนก้นสุกเปลี่ยงโลกเต่าหัวเมียของตนเองข้าเจ้าทุกข์ลอยคออยู่ในกิเลสตัณหาอยากน้ำปากอยากน้ำทองเฮาเนี่ยกินมื้อละเทือก็อาศัยความอยากน้ำข้าเจ้าจึงมีชีวิตอยู่ได้ตื่นมาแต่ดึกลุกแต่เช้าพำฟาโวทำเพียรภาวนาต่อคุณแท้งคุณจิตมื้อนี่แผ่ไปเมตตาสาธุเด้อคิดฮอดผู้นั้นผู้นี้ให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขพิจารณาไปนังเรือเขาจะนอนอยู่บ้านฝันเห็นห้องจิตมันส่งไปมันส่งไปอีดูต้นศาสตร์พนมมันไปกันได้ไหมนังเรือจิตขณะที่หลับอยู่ในภวังค์ที่สงบจิตที่มากด้วยเมตตาและสมาธิมันแย่เข้าไปมันเข้าไปทางมันไปได้มีคนหนึ่งแกดูถูกอาตมามากมากแกตายไปแล้วแกเป็นครูแต่ลาออกแกดูถูกผีบ้าแกว่าผีบ้าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแกก็ว่าอาตมาเนี่ยผีบ้าพอพูดอะไรมันไม่พูดเหมือนแกพูดแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมพอมาบวชแกก็บอกผีบ้าค่ะผีบ้ามันบ่ได้เฮ็ดคือหมู่เด้ครับวันหนึ่งดึกๆเนี่ยอาตมาก็นั่งสมาธิดึกๆก็ทําจิตให้มันปราโมทย์แจ่มใสเพ่งไปนึกถึงแกว่ามันจะอีดูตนศาสตร์แล้วดิเราก็ว่าจะเข้าเป็นผีบ้าเล่ากับบาดน้ำความโง่ของเราเนี่ยไปดูต้นศาสตร์เนี่ยเห็นยังไงเนาะสิซอยสิเลือกันไหนเนี่ยขี้ไปเห็นหน้าเห็นตาเห็นโลกเห็นเต่าโลกเต่าโลกเนี่ยยังต่างๆกลายเป็นคนแข็งกระด่างไกลห่างศีลธรรมกลายเป็นคนตาเดียวเนาะเกิดมาศาสตร์เดียวกับมีตาดวงเดียวพ่อแต่หาเงินหาทองใส่ปากใส่ทองประมาทบ่มีตาสองหน่วยพ่อสิเห็นศีลเห็นธรรมอีดูต้นศาสตร์เนี่ยมื้อเศร้ามากก่อนหมู่ได้เด้อมาวัดซึ่งแกไม่เคยมาเลยวันนั้นจะเป็นวันบุญข้าวสาข้าวประดับดินไปอาตมาก็เคยหูจักฮอเขาลงวัดทําบุญหาพ่อหาแม่ในบ่เนาะคนจังสิอีดูต้นศาสตร์เอ้นั่งเพ่งจิตไปมันแจ่มใสเบิกบานไปด้วยเที่ยงมื้อเศร้ามาวัดก่อนหมู่มาวัดมาอย่างมะขามอ้อมาขาผีบาแล้วเว้ยบาถึงขึ้นในใจคนดีมาขาผีบาแล้วขึ้นเราบ่ยอมว่ายันเราดอกขึ้นว่าถ้ามากราบก็ขึ้นอีรูดศาสตร์เราถ้าว่าฝันเห็นอาจารย์แต่เด็กไปหาจังสันจังเสียรูปอยากมาว่าฉันมากราบมาทำบุญอาตมาก็แสดงทำให้ฟังเล็กๆน้อยๆต่อจากนั้นมาสองเดือนแกก็ตายยังว่าในเถ่าได้โอยังบันไดสำแล้วก็ตายแล้วก็หูจักเขาว่าเขาว่าในหน่อยหนึ่งกับเดือนสองเดือนแล้วก็ตายจังสันมันก็มีสักทำจิตเราให้ปราโมทย์จะให้มันรับได้ยังการหลับนี่มัจจุราชกำลังตามคืบคลานเข้ามาเวลาหมดไปสิ้นไปอย่ามามัวหลับไหลในวัฏสงสารเฝ้าตื่นก่อนกิเลสขันย่ำได้เข้ารับกิเลสมันก็ตื่นรีบตื่นก่อนกิเลสความคิดบ่ดีขึ้นหูจักนั่นครูมันหายหายมันคือง่วงคือควยนี่ก็ได้ตัวจิตใจเจ้าของเมื่อผูกใจอยู่แล้วก็มาดูใจตนเองให้มันออกทุกแง่ทุกมุม

ยังสิตายแล้วมาเกิดอีกไหมยังสิวนไปเวียนมาอีกหลายหนวดหลายสัตว์หลายเส้นเพราะนั้นเมื่อเห็นความทุกข์ในลมหายใจให้ดูฉะนั้นโมเมนต์แต่น้ำลมหวานมีปั๊บมันจะถูกทั้งนั้นเลยถูกอยู่ในขันหะเมื่อเราดูไปดูไปมือหนึ่งกระยาสองมือสามมือสี่มือห้ามือเศษมือเดือนปีกระทำนั่นคือหอดวันหนึ่งบาทอันโตอันโตไปว่าที่สุดทุกขะอัสสะเมื่อเอาอันโตทุกขะอัสสะมาต่อกันเป็นอันโตทุกขัสสะแปลว่ากระทำที่สุดทุกไปเห็นความทุกข์นั่นจะของจนบ่มีบนใบบนว่างทุกที่สุดในชีวิตที่เคยพบเคยเห็นไม่ได้ทุกเพราะอยากได้ไม่ได้ทุกเพราะเจ็บปวดมันทุกอย่างมันทุกกว่ากันแก่กันกันเมื่อความทุกข์ถึงที่สุดก็จะถึงที่สุดทุกทุกที่สุดบอกกับหลังมาเนี่ยที่สุดทุกมันอยู่หันทุกไปเต็มทีนั่งบังนอนมันอาจจะกำลังนอนดูอยู่ทุกผู้เดียวอยากพลิกก็เห็นทุกอยู่ในความอยากพลิกกระดอกกระเดียพลิกไปกระดูจังหวะมิสิมีคำถามหนึ่งไผเป็นผู้ทุกมันว่าคำตอบก็สวนกันขึ้นมาคือฝ่าเหลื่อมแม่บาดเดินไปเอียงลงมาเลยบอมีผู้ทุกโง่ตายเอาซื่อๆมันเป็นเองว่าความทุกข์นี่ดับลงไปว่าไงคำถามเป็นเรื่องของสมุทัยคำตอบนั่นเป็นนิโรธดับพึบลงไปสุขมันเบาแหว่งเลยจิตใจนี่เหมือนกับเป็นอีกคนหนึ่งแบบไม่มีอะไรที่จะสงสัยอีกแล้วในคำสอนพระพุทธเจ้าว่าสิดับทุกข์บ่ได้มรรคความสงสัยนั่นคือตัวมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคมรรคคือทางทางอยู่ทั้งหลังเมื่อเห็นความดับลงของทุกข์นี่ชัดเจนปั๊บลงไปหันความแน่ใจว่านี้คือปฏิปทานี้คือมรรคปฏิปทาทางเดินของชีวิตที่ถูกต้องจนมาถึงทุกข์ดับไปอย่างนี้ไม่สงสัยอีกเลยพระพุทธเจ้ามาประทับนั่งอยู่ต่อหน้าได้สักสิบองค์จะไม่กราบทูลถามพระองค์เลยว่านี้มันถูกหรือมันผิดประหารเลยเนี่ยว่าเมื่อใดทำปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยก็หมดสิ้นไปไม่แล้วก็สิฮู้ความกิเลสที่มีหลายปานใดนั่นเฮานี่แล้วสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปบ่สงสัยว่าฮู้จักทางสิเฮ็ดเจริญว่าสัจญาณจิตญาณกตญาณสัจญาณรู้ความจริงทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกอันนี้และการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี่รู้ความจริงชัดเจนแล้วจิตญาณก็รู้อีกว่ากูสิเฮ็ดจังได๋อีกต่อไปซุ่มมันยังอยู่นี่ซุ่มมันเบิดไปแล้วก็ฮู้จักกัตตาญาณตัวที่มันสิ้นไปจึงมีคําว่าติปริวัตตังทวาทสกาลัญญะท่าภูตังญาณทัสสนังมันจะต้องเริ่มเห็นจากความไม่เที่ยงอันเนี้ยหลังจากนั้นจิตจะจางหายจางบ่เอายังนั่งสั่นหัวเห็นอันใดก็บ่ออนซ่อนไปเห็นภูเขานี่ก็สิฮู้ว่าภูเขาลูกนี้มันก็ไม่เที่ยงมันยังจะแตกสลายเห็นดวงอาทิตย์นี้สิฮู้ว่ามันสิมอดสิมาเว้าหยังสําโตเฮานี่จิตมันจะจางคายมั้ยจางคายแท้เด็ดมันจางแต่จิตได้ปากก็จางนํามาฮอดนี่จะเล่เบิดลิ้นเลื่อนกินเขากินน้ําจักแซ่บบ่แซ่บหากินได้อยู่มันจะพร้อมกันหมดเลยตอนนี้ก็ตามดูความจางคายทุกลมหายใจจึงมีคำว่าวิราคานุปัสสีนั่นขอต่อไปฮะโตมันหันจะเข้าใจออกมันเบื่อมันนายมันจางมันคายกับเบิ้งขันมันเบื่อนายหลายกับเบิ้งเข้าไปทุกซ่อนอยู่ในความเบื่อหน่ายขันมันสังก็จะเห็นทุกเพิ่มขึ้นมาอีกในความเบื่อหน่ายการเห็นอริยสัจนี่ไม่ใช่เห็นครั้งเดียวแล้วเสร็จมันจะเห็นอีกต่อไปจนหอดซีเทือกคนเนี่ยเป็นจังเอิญวัตติปริวัตตังทวาทัสสะกาลังบนเวียนอันแน่วเห็นบาดนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิวิชาทปาธิปัญญาทปาธิอโลโกทปาธิจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราจักขุหนังจะขู่ไปว่าตาบ่แม่นตาหนุ่ยนี่ตานี่นี่มันเกิดมาจะพร้อมกันตึงในมือเพิ่นเกิดอยู่ใต้ห้อมไม้งานก็ต้องพี่ตาตัวมันเห็นทุกข์เห็นเหตุที่เกิดทุกข์อันนี้ จึงบอกว่าจักขุงอุทปาทิจากนั้นก็มีอีกคำหนึ่งว่าปุเพสุอนันุสุเตสุธรรมเมสุในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนความที่ครูบาอาจารย์บอกนี่ว่าได้ยินนี่ก็สัมพันธ์ได้ยินคันไปเห็นที่ความเพิ่นเบาอีหลีนั่นมันเฮ้ยบาดนี่แม่นแท้ๆแม่นเพิ่นบ่เว้าให้ฟังก็สิเชื่ออันนี้ได้เห็นอีทุกข์เป็นจังซี่เหตุให้เกิดทุกข์เป็นจังซี่เพิ่นจึงบอกว่าก็อริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดังนี้เข้าไปอีกถ้าอ่านลงในหนังสือนั่นก็มีแต่ก็อริยสัจคือทุกข์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้มันบ่แม่นธรรมดาเป็นอย่างนี้ยังมีดังนี้เติมเข้าไปเองมันตอกมันย้ำกันอยู่ตรงนั้นให้เห็นชัดทุกข์เท่าน่ะให้กว่านี้อีกก็สิเห็นมันละเอียดลงไปละเอียดลงไปมันจะมีถึง4รอบเพราะนั้นก็เพียงแต่เห็นเธอเดียวอันนี้ก็โอ้ยพี่น้องฟองไฟเอ้ยอย่าปีบอย่าโค่นําไปห้องบ่พากันไปตรงนรกดิเจ้าก็ข่อยบ่พากันไปตรงนรกนี่จังได๋สิมาฮอดจุดนี้เฮาต้องให้เฮ็ดจังซี่เห็นความจางคายเห็นความดับลงของความร่านความยาความหิวว่าให้นอกจากนั้นก็นั่งสลัดคืนจิตนี่มันปฏิกิสขาบ่เอาสั่นหัวบ่มันจะตั้งปัญหาถามตนเองอันนั้นเอาบ่ถ้าเข้ามาจ้างสักแสนล้านเอาบ่ไปถึงศาสนาบ่ถ้าเป็นพระเป็นเนนเขาจ้างสักแสนล้านใส่ไปเอาบ่มันสิถามเจ้าของอยู่หั่นมันจะสั่นหัวจะเอาไปหยังมื้ออื่นนี่อาจสิตายก็ได้หรือมื้อเร่งนี่หรือดีนี่มันสิไปหั่นนั่งสั่นหัวปฏิวิสขาสลัดอารมณ์ทั้งหลายอันที่คุ้มคือจะได้คดบองอันที่นี่หยุดสลัดออกไปจึงมีคำว่าปฏินิสขานุปัสสีอัสสปัสสานีติสิกขาติคำบทสาว่าเราจะตามรู้ตามเห็นซึ่งการสลัดคืนดูเป็นประจำหายใจเข้าหายใจออกถ้าครบ16ขั้นตอนนี้ท่านก็บอกว่าเอวังควิตาโขนี่แหละการปฏิบัติอานาปานสติอย่างนี้แลจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากครบขบวนการ16อันนี้หลังจากนั้นท่านสรุปในที่นี้ไม่ได้แปลเอามาต่อท่านสรุปว่าอานาปานสติยัสสะปริปุณนาอนุกุพังปริจิตายะท่าพุเทนะเทสิตาโซอิมังโลกังปะคาเซติอัพามุตโตวะจันทิภาผู้ใดเจริญอานาปานสตินี้ให้มากเจริญไปตามลำดับอนุบุพังปริจิตาเจริญไปตามลำดับยะถาพุทเธนะเทสิตาตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วลำดับตั้งแต่ลมยาวลมสั้นไปจนถึงสลัดคืนนั่นเรียกว่าตามลำดับอนุบุพังปริจิตาเจริญไปโดยลำดับดังที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วจนครบนี้โสอิมังโลกังปะพาเสติอัพามุตโตวจันทิภาบุคคลนั้นจะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉันนั้นโลกขสันนิวาสโลกแห่งจิตแห่งใจก็สามารถส่องให้สว่างมนุษย์สัตว์โลกเพื่อนมนุษย์พอที่จะพูดกันรู้เรื่องก็จะส่องให้บุคคลเหล่านั้นสว่างด้วยให้เขาเข้าใจด้วยพอเข้าเหตุมากเลยทุกบนใดยากบนใดพิษบนใดถือบนใดห้องหูจักเขาสิบอกเขาสิสอนบ่ปิดบ่บังบ่อำบ่ห้างเอียงเพราะฉะนั้นพอมาถึงนี่มันก็จะได้ทำประโยชน์กันส่องโลกให้สว่างสวัยอัพพามุตโตวจันทิมาเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉับนั้นทำนิกถาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก่อนฟ้าสนธยาแม้จะไม่สนุกสนานก็ต้องฝากท่านผู้ใคร่ทำเอาไปคิดไปพินิจพิจารณาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นอริยสัจธรรมบรรลุสู่โลกุตตรธรรมอันเป็นหนทางที่จะนำออกจากทุกข์โดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเอาค่ะทำวัดสวดมนต์ความมาเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในศาสนานี้มีเกลื่อนกลในพระไตรปิฎกที่นิมนต์ให้พระสงฆ์องค์เจ้าสวดและแปลออกมาเพื่อให้พวกเราได้มั่นใจ

มันถูกมันบีบในหัวใจหันใจเขาเงียบบ่พอกินเมื่อลมหันใจบ่พอกินกายกับอึดอัดในที่สุดธรรมชาติมันสอนในห้องหันใจเงานอนบ่หลับอุกอังไป ฉันได้เห็นจังสี่ให้ไหนจักหน่อย เพราะเห็นนั่นตัวลังคนมีโลกมีหลานลูกสาวคือหอดผู้บ่าวแห้งมันนอนอยู่ห้องฝนทั้งนี้ก็คงจักมันนอนบ่หลับเด็กๆมามันเฮ็ดก็มาเนี่ยพ่อแม่ก็สิคิดได้ว่าโอ้ลูกไปจังได๋น้อว่าสันผิดปกติเลยเด้บัดนั่นน่ะถ้าสมองเจ้าเพิ่นก็คงจักเฮาสิซ้อมบังลมเฮาให้สมองจักใจเจ้าของลมหันใจเนี่ยมันเกี่ยวของกับใจเกี่ยวของกับกายยามได้เฮาสงบจิตสงบลมหันใจก็ละเอียดกายก็ลำงับหัวกับเมียนอนน้ำกันซ่อมบึงผู้ใดนอนหลับก่อนคันเป็นผัวนอนหลับก่อนโกนซอดสอดขันหันใจเสมอว่ามีแนวตันหลอดล่มเล่าล่าสิหันใจบ่สั่นหันใจบ่เงาหันใจพอดีเป็นไวแต่ว่าหลอดล่มมันหันใจขัดนอนคดบ่หรือนอนเอาหัวสูงไปต่ำไปโกนหาถาโกนก็สม่ำเสมออีกสักเพียงแต่เฮานั่งอยู่นอนอยู่ไกลๆกันผู้ใดรับก่อนเฮาก็สิฮู้โดยข้าเจ้าบ่ต้องบอกว่าคอยรับคนเด้อฟังเสียงลมหันใจก็ฮู้ว่ารับแล้วหันใจซอดปลอดใจปกติใจสงบเฮาคือกันเฮานั่งอยู่เฮาอยากให้ใจสงบยามนั่งสมาธิอยู่คันมันคิดไปหันมาไหนมันบ่สงบให้คิดเห็นคนนอนหลับเข้าหันใจจังได๋เข้ามาหันใจคือคนนอนหลับหันค่อยๆเข้าค่อยออกพอดีคราวเดียวมันก็สิค่อยสงบลงสงบลงสังเกตเบิ่งให้เฮานั่งสมาธิคันยามใดจิตสงบจังหน่อยมันสิอยากนอนหลับลมหันใจมันปกติละเอียดเข้าก็เห็นนั่นการที่เฮามานั่งสมาธินี่บ่แม่นแนวยากเด้บ่แม่นแนวง่ายแนวพอดีคือกันกับขี่รถจักรยานผู้ใดขี่รถจักรยานเป็นใครว่ามันง่ายบ่เคยขี่ล้มรถ2ล้อ1ต่อไปมัดใส่ต้นไม้จังสิบ่ล้มมัดขี่เป็นแล้วป๋ามือก็ได้ขี่มือเดียวก็ได้คันตั้งใจหลายก็บ่เป็นโก้ยขึ้นไปตึงแขนใส่ตึงกล้ามใส่ก็เล่นแอวรถขี่จักรยานก็ได้งอแงกล้มดูมรถมันต้องเป็นไปพอดีต่างๆมันเพราะเห็นหนึ่งนั่งสมาธินี่อย่าพากันตั้งใจหลายนั่งขึ้นนั่งเล่นจักหน่อยนี่แต่ว่านั่งอีหลีอยู่หักขึ้นนั่งเล่นอย่าสุดอยากให้มันเป็นจังสันเห็นจังสี่มันสิเป็นยังกับเบิ้งทุ่มมันนั่นเบิ้งใต้ล่มในเบิ้งไม้เห็นยังกระยาบ่เห็นกระตามขันเบิ้งไปสี่ว่ามีความอยากมาคัดมาขวางความสงบมันสิแล่นมาหาเฮาเองแห้งอยากสงบแห้งบ่สงบยามเฮาสิลืมพุ่นล่ะลืมอยากให้มันสงบพุ่นล่ะมันจังสิสงบคันเฮาตั้งใจหลายเบิ่งลมหันใจก็ตั้งใจเล่งสติใส่คือเบ็ดลูกหนาเนี่ยคันตั้งใจหลายหันใจก็คือหาดห้อนตั้งใจใส่ก็ห้อนเจ้าน้อยกับน้ำลายหลายขึ้นคันข้ออยากไอบัดเธอนั่งอยู่ซื่อๆก็บ่อยากไออันนี้มันเป็นเครื่องบอกว่าคันเฮาตั้งใจหลายกับบ่ถูกส่วนนี้มันสิคือขี่รถจักรยานผู้ขี่เป็นแล้วบ่ได้ตั้งใจโกยปั๊บขึ้นขี่ไปรถฟ้ามือก็ได้ขี่ไตคันแท้หน้าก็ได้อันนั้นแสดงว่าเป็นคันบ่ได้ตั้งใจไปตึงใส่แฮมมันก็สั่นงอแงกหล่มตูมหลอดสมาธิคือกันนั่งคือนั่งเล่นในนั่งเบิ่งลมหันใจเข้าหันใจออกเอาตาในฝนบังหูมือมันหันมันห้อนเฮาลับตาอยู่เนี่ยมันห้อนเรามื่นตาขึ้นมื่นตาเลี้ยวไปข้างหน้าจักสองว่าเบิ่งใบไผ่ใบหนึ่งอยู่ข้างหน้านั่นก็ได้มื่นตาไหวกับหูมือล่มหันใจเข้าหันใจออกมันจะบ่ฮ้อน ขันห้องมื่นตาอยู่นี่ความเคิดบอกไก่ความเคิดมันสิวนเวียนอยู่เลาะนี่มันเห็นทางนอกแต่ว่าขันลับตาเห็นไก่บ่คือมื่นเด้มื่นเห็นไก่ตานอกมันเห็นแต่บริเวณที่มันเห็นนี่ความเคิดกับบอกไก่ขันห้องลับตาปั๊บเห็นทางในมื่นตาเห็นทางนอกเพิ่นเอิ้นว่านั่งทางในว่าสันโพลังคนนั่งแค่ไหนนั่งทั้งในหมุนไปนั่งในช่องคุณบอกก็แม่นจังสันนั่งทั้งในก็คือว่านั่งลับตาไปมันสิเห็นทั้งในเห็นความเคิดเจ้าของเห็นไปกายล่องเบิ่งก็ได้ผู้ลังคนนั่งลับตานี่คิดหลายคิดเก่งคิดไปไกลขันมื่นตาคิดไปไกลมื่นตามีสติทุกลมหายใจสติจะกล้าแต่สมาธิจะน้อยสมาธิบ่หลายปานใดก็เป็นกำลังให้สติแต่ถ้าหลับตาสติหน่อยสมาธิจะหลายเพราะฉะนั้นพวกสมถะผู้ที่มีสมาธิหลายนั่งใช้หลับตามิ่งเทศกับหลับตาทั้งเถื่อมื่นเกิดมูนี้เกือบเบิดพอผู้เทศถ้าหลับก่อนถ้าจะอยากหลับทีนี้ถ้าพวกนักวิปัสสนามีสติมีสัมปชัญญะมากมื่นตาเทศตอนอยู่กับมื่นตาเลี้ยวหันเลยเนี่ยแต่ว่ามีความหมายยังมันสถิตกันอยู่สังเกตให้ดีถ้าห้องนั่งลับตาจะห้อนเพราะว่าการไหลเวียนของดินน้ำไฟลมในร่างกายมันก็ไหลเวียนทำมื่นตาขึ้นเป็นการระบายความร้อนมื่นตาเบิ้งสตินั้นเบิ้งลมหันใจข่าวหันใจออกมั่งจะสีน้ำลายกับอะไรขลับตาเข่าเพ่งใส่ห้อนหลายกว่าเก่าห้อนแล้วก็น้ำลายแต่มันมีน้ำลายก็เหงื่อออกห้อนผิดปกติเอ๊ะนั่งอยู่ซื่อๆก็บ่ห้อนเนาะมันนั่งสมาธิสมาเหงื่อไหลออกหลดไปตั้งใจหลายลับตาเล่งใส่มันพอดก็เห็นนั่นพี่น้องลองเบิ่งผู้ใดบ่ถนัดทั้งลับตามันห้อนมันหนักมื่นตาเบิ่งก็ได้มื่นตาเบิ่งมองไปข้างหน้าจักสองว่าขันมันสีนั่งนักหน้าผากก็ยักไปอีกจักจุดอันนั้นออกไปพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ให้เฮารับตาหรือมื่นตาเพิ่นให้เฮาแต่งเอาเองตาพระพุทธรูปบ่ได้รับบ่ได้มื่นพอดีครึ่งๆกลางๆที่นี่ให้เฮาถ้าหันรับก็รับได้รับตาบางคนผัดถือกันรับแล้วบ่เห็นหันเห็นนี่สงบไว้บ่คือกันนี่เพราะฉะนั้นเฮาอย่าตั้งใจหลายนั่งถ้ารับตากับหูมือขี้หูมือว่าหันใจเข้าหันใจออกอยู่หันคันมันหนักทั้งหัวบางคนหนักนักหน้าผากปวดหัวเพ่งบ่ถูกจักบ่ถูกลังเถือคือสิห่าคือสิทายอย่างต่างๆเฮาสิต้องสร้างความรู้สึกใหม่เอาความรู้สึกลงมาไว้ข้างใต้จุดใดจุดหนึ่งภาษาบาลีว่าฐาปนาตั้งไว้ตั้งไว้ทั้งใดก็ได้ตั้งไว้ทั้งใต้ก็ได้ตั้งไว้ทั้งทึ่งก็ได้ถ้ามาทั้งทึ่งมันอาจจะนักหัวมันอาจจะเกิดวิ่งเวียนเป็นตะยักห้าเฮาก็สร้างความรู้สึกความหูมือไว้ทั้งใต้นั้นจะเข้าจะออกเบิ่งทั้งใต้สร้างความรู้สึกไว้ทั้งใต้เบิ่งบนเสื้อบือมันล่มกระทบเพราะมันปุ่งมันแบบที่เขาจะว่ายุบหนอพองหนอภาษาลาวว่าปุ่งแวบหันจะเข้าท้องปุ่งขึ้นไปเบื่อหันจะออกท้องแวบจะเฮาบ่ว่าหยังเฮาหูมือไว้มันเข้าเบิ่งมันออกเจ้าหน่อยคันมันนับทั้งที่เฮาเบิ่งทั้งไปมันล่มสงบลงสงบลงก็จะเห็นมันเข้ามันออกน้อยๆเห็นลมหันใจน้อยๆสั่นลงสั่นลงถ้ามันเริ่มสงบหลายมันก็หายไปเลยลมหายใจบ่มีโตบ่มีอีกคือเฮาบ่มีตนมีโตเฮาบ่มีลมหายใจบ่ต้องไปย่านตายมันสงบมันระงับมันเองละเอียดโพดจนบ่ฮู้ว่ามีลมเฉยไว้หั่นฮู้เมื่อว่าเฮานั่งเถินอยู่นี่ก็พอเดี๋ยวมันสิกลับขึ้นมานี่ถ้ำโดยธรรมชาตินี่มันสิไปหาบ่ลมบ่มีแต่ว่าคันถ้ำแบบเพิ่นสวดบางเกนี่ล่มให้มันถึกสเปกมันมีอยู่สองแบบแบบธรรมชาติกับแบบสเปก ครั้งแรกเพิ่นบอกว่าไปสู่ป่าสู่คนไม้อรัญญคโตวาลูกขมูลคโตวาสุญญคาลคโตวาไปสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างหลังจากนั้นเฮาได้บ่นดีคือเฮามาจังซี่เฮาได้ไปห่มกับไผแล้วมาหัดนั่งให้มันสบายได้บัดนี้เพิ่นสอนหอดวิธีนั่งญาณเฮาเนี่ยลำบากนิสีทัตติปัลลังกังนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบเท่านี้ธรรมดาให้เลือดลมมันไหลเวียนได้สบายบ่แม่นว่าให้มาขัดกันบ่ว่าทับสายทับขัวอีหยังดอกในพระบาลีเพิ่นให้ม่วนขาเข้ามาโดยรอบเอาขาซ้อนกันมาขับลงอันเอามาขัดกันนั่นเขาฝึกมาแต่สมัยพุทธเจ้าวันเกิดเขาเอื่นว่าปัทธมาสนะวัชระอาสนะแปลว่านั่งขัดสมาธิเพชรไดมอนด์พรอเชอร์ภาษาพลังท่าทางเพชรพวกนักเล่นสมาธิเขาฝึกกันในประเทศอินเดียก็มีอาตมาไปหาฮกเถื่อเมืองอินเดียยังเศร้าเห็นนั่งอยู่นี่เอาขาขัดกันไว้รับมันกับบ่ล่มขามันขัดไว้แล้วก็คือสิฝึกหลายปีโยกไปทั้งนี้มันก็บ่ไปมันขัดกันไว้ไปทั้งหนาวมันก็บ่ไปขึ้นทั้งหลังก็บ่ขึ้นเป็นพีรามิดขัดกันไว้นั่งรับโกนอยู่ซอดสอดอันนึงเขาจะฝึกให้เป็นนักเลงสมาธิแต่ถ้าเฮาต้องการฝึกให้เกิดปัญญาหลายกว่านั้นมันจึงสิดับทุกข์ได้ก็เลยนั่งตามธรรมดานิสีทติปัลลังกังนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบอุชุงกายังตั้งกายตรงอุชุงแปลว่าตรงปณิธายะตั้งตรงไม่ใหญ่คือสิตรงบ่ได้เพราะว่าเท้าโอมาแล้วได้หามได้ค้อนมาหลายมันทับมันจองกระดูกก็เดี๋ยวมันพิษสูดพิษซูนมันเบิดแล้วก็ว่าไปหยังนั่งตามธรรมดาหลังจากนั้นก็มาจัดกับใจสติงอุปตะเปตวาปริมุขขังสติงอุปตะเปตวามีสติอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้ามีความหมายสองอันหนึ่งมีความรู้สึกเฉพาะทั้งหน้าขันผู้ได้เหตุเป็นนี่บ่เหงานอนอ้างรับตาอยู่มาสติส่วนบนไปข้อขึ้นมามีสติอยู่เฉพาะหน้าความหูมือเบิ้งลมหันใจไปผ่อมสางความหูซึกไว้บริเวณเราบ่หันดนสิแจ้งแต่เป็นกลางคืนคือสิเจ๊ของมันมันจะบ่อยากนอนแต่นี่สติเฮามันบ่อยู่นี่แต่มันจะใส่ขันเบิ้งลมก็เบิ้งไปเบิ้งไปก็ลับไปน้ำลมเลยว่านี่ลืมลังเถื่อขาดปุ๊บลงมาคือหมอกม่วงหล่นขวนเพิ่นนั่งไปจังสิก็มีอันนั้นมันขาดกันความหูที่มันต่อกันที่บังภาษาพระเรียกว่าสันตติความสืบต่อแห่งความรู้สัญญาการสืบต่อสันตติแห่งสัญญาทั้งหลายความสืบต่อมันขาดระวังตื่นเนี่ยเบิ้งความหูอันนี้ขาดจะกันพ้นลงไปคือหัวหลุดมีดอกเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วน้ำพระน้ำเนรน้ำไม่ออกเรื่องเธอคือหมกมุ่งลนขวนเนี่ยพ้นหรอจนขึ้นมาตั้งใหม่บ้านยังนอนเลยมันถึงเป็นมันขาดความหัวนะมันขาดออกจากกันเฮาก็ฮู้ใหม่ว่าโอ้บ่แม่นเฮายังนอนมันถึงเป็นนั่งเบิกลมไปลมไปละเอียดเอียเขาขาดออกจากกันมันขาดขาหายใจออกมันลุดไปพร้อมกับหายใจออกความหูเมื่อนะหูเมื่อหรือว่าสติมันลุดไปจาก ที่เฮาไปตั้งแกบังนั่นสันสติความหูอันต่อกันขาดขาดขาหันจะออกลงไปสิหลังเถื่อขาดบ่หันจะเข้าไปงอกขึ้นเทิงผ่อนบานสวบเมาครบขึ้นไปเทิงว่าแม่นเฮาเฮ็ดเอาได้มันเป็นเองมันเฮาก็ฮู้ใหม่ตั้งท่าใหม่เบิ่งดีๆนี่คันแม่นทําแบบเพิ่นสวดเมื่อกี้นี่ตั้งกายตรงมีสติไว้เฉพาะหน้าสติภายนอกเฉพาะหน้าความฮู้มืออยู่เฉพาะส่วนหน้าหลังจากนั้นอารมณ์ใดที่มันเกิดขึ้นมาก็ให้หู้ว่าแต่มันคืดแล้วก็แล้วบ่ให้เลยไปเป็นอนาคตบ่ให้ขึ้นไปหาอดีตจังเอิ้นว่าเฉพาะหน้าปริมุขขังปริแปลว่าเฉพาะมุขขังสติงสติเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าภายในหมายถึงปัจจุบันเฉพาะหน้าภายนอกหมายถึงสร้างความรู้สึกไปเฉพาะส่วนหน้าจังสี่อย่างที่สี่อย่างนั้น ส่วนมากว่ามีบนตั้งเอาแต่มันสิเป็นไปคือหมอลำพันวาเลี้ยวเตมันสิเป็นไปว่าฉันไอ้เบิ่งล้มกับเบิ่งเลี้ยวแต่มันสิเป็นไปขาดทุ่นลงไปบาดคนมาตั้งไม่ต้องเถอะ